بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Tukiendelea na darasa zetu za kila siku ya Ijumaa nne. Leo tunafikia katika nukta ambayo nazungumzia al-hijab. Hijab ya mwanamke wa Kiislamu. Wengi katika watu leo wanatafsiri hijabu kinyume. Wanatafsiri hijab kinyume. Kuna baadhi ya wanawake wa Kiislamu amevaa suruali na kampira juu, kisha anaweka kamtandio, anaita kuwa hii ni hijab. Wengine anavaa jilbabi, anaacha sura nje, kisha na mikono au vitanga vya mikono viko wazi, kisha anaita jambo hili kuwa ni hijab. Haijakuwa hijab. Hijabu ni lazima kuwe pazia ambayo naziwia cha huku usioni cha kule, ndio maana ya hijabu. Sasa kuna baadhi ya wanawake wa Facebook wamevuma, wanajipiga mapicha wamevaa jilbabi, sura ziko wazi, vitanga vya mikono viko wazi, kisha wanajiposti kuwa wao ni watu wa hijabu. La, hawajakuwa watu wa hijabu kwa sababu hawajavaa hijabu ya kisheria. Kwa al-mabhathul awwal, masala ya kwanza kabisa ambayo tutaanza kuzungumzia maana alhijab lughatan wa shar'a wa bima yakun. Maana ya hijabu katika lugha na katika sheria, na hijabu inakuwa kwa kitu gani? Kitu gani ambacho kinafanya hijabu iitwe hijabu? Alhijabu lughatan, hijabu katika lugha, almanu, maana yake kiziwizi. Ndio maana ya hijabu katika lugha, maana yake kiziwizi. Wa minhu qila lisitri hijab, na ndio maana pazia ikaitwa kuwa nini? Hijab. Li'annahu yamna'u 'anil mushahada au min al mushahada, kwa sababu pazia inaziwia mtu kuona vilivyokuwa ndani. Mtu anapokuwa na nyumba yake pale kwenye mlango akaweka pazia, bila shaka hawezi kuona cha ndani mpaka ufanye nini? Ufunue ile pazia. Ndio maana ya hijabu. Hijabu ni mtu au ni kitu ambacho kinaziwia wa huku asioni kilichokuwa nyuma ya pazia. Ndio maana ya nini? Hijabu. Wal hijabu shar'a, kisha hijabu katika sheria ya Uislamu, huwa sitrul mar'ati jami'a badaniha wa zinatiha bima yamna'u al-ajaniba 'anha min ru'yati shay'in min badaniha aw zinatiha allati tatazayyana biha. Hijabu kama ilivyo tafsiri katika sheria ni mwanamke kustiri mwili wake mzima. Ndio maana ya hijabu, mwanamke kusitiri mwili wake mzima na kustiri mapambo ambayo yanapatikana katika mwili wake. Sawa, anastirisha na jambo ambalo litaziwia wanaume ambao ni wambali wasiweze kumuona. Sawa, wasiwezi kuona chochote katika mwili wake wala chochote katika mapambo ambayo kajipamba kwayo. Mfano, kavaa nguo ambayo ina maua, hii itakuwa hijabu, hata itafunika mwili mzima. Lazima yale maua ayafunike, yale mapambo ambayo kajipamba nayo ayafunike, vile vile mwili wake mzima aufunike, ili wanaume ambao ni ajanib, wanaume ambao ni wambali kwake, wanaume ambao si maharimu wake, wasiweze kufanya nini? Kumuona. Wayakunu sitaruha billibas wa bilbuyut. Hiyo hijab, mtu anaweza kujistiri kupitia nguo yake au mavazi yake, au mwanamke akajistiri kupitia nyumba yake. Hiyo hijabu inakuwa kwa vitu vingapi? Viwili. Ima kwa nyumba, ima kwa nguo. Sawa? Mimma sabaqa min at-ta'arif ash-shar'i lil-hijab yattadhihu anna al-hijaba ala darajatayn. Kama tulipotangulia katika taarifu ya hijab, yatubainikia kuwa hijabu iko daraja mbili. Hijabu iko daraja mbili. Hijabu ya mwanamke wa Kiislamu iko daraja mbili. Alula, daraja ya kwanza, alhijabu bimulazamati albuyut. Ni hijabu ya mwanamke kwa kulazimiana au wanawake kulazimiana na nyumba yao. Bimaana wakaenda na nyumba yao wasitoki, sawa? Liannaha tahjubu an-nisaa an anzwali ar-rijal al-ajanib wal-ikhtilat bihim. Kwa sababu manyumba yanawafanya wanawake au manyumba yanawaziwia wanawake wasiwezi kuonekana mbele ya wanaume ambao si maharimu zao na kutokuchanganyikana nao. Kwa sababu mwanamke akikaa ndani kwake bila kutoka, bila shaka kuna mwanaume ambaye si maharimu yake atamuona. Vile vile mwanamke anapokaa ndani kwake bila kutoka, hatojichanganya na wanaume. Leo kuna baadhi ya wanawake wanatumika kazi pamoja na wanaume, labda kwenye mabenki, sehemu tofauti. Wakifika kule wanapeana mayambi, mabusu, nani? Kwa hiyo anapokaa mwanamke katika nyumba yake, jambo hili linakuwa limemzuia kuonekana na nani? Na wanaume. Vile vile inakuwa jambo hili lamfanya yeye asichanganyikane na nani? Na wanaume. طيب ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ندليل يا جنبه هيلو ني قولي yake الله سبحانه وتعالى alipoambia wakeze mtume sallama waqarna fi buyutikunna tulizaneni katika majumba yenu wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula wala msitokitoki kama jinsi walivyokuwa wakitoka wanawake wa kabla ya Uislamu walikuwa wakitoka bila ya sitara. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wakeze mtume sallama wakae katika nini? Majumba yao. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha maana ya hijabu ya nyumba, anasema wa idha sa'altumuhunna mata'a, ikiwa mtawaomba wakeze mtume jambo lolote ambalo mnalitajia, fas'aluhunna min wara'i hijab, basi waombeeni nyuma ya pazia. Unapokwenda katika nyumba ya mtume unataka kumuomba mke wa mtume jambo lolote, Allah anasema muombe nyuma ya pazia, akupie naye nyuma ya pazia bila ya kumuona. Hii ni hijabu ya nini? Ya nyumba, sawa? Athania ama hijabu au daraja ya pili ya hijabu, alhijabu billibas inda alkhuruj, ni hijabu ya mavazi kipindi mwanamke anatoka. Inda alkhuruj min almanzil, kipindi mwanamke anatoka kwake ni lazima ajipambe na nini? Na hijabu ya nguo, sawa? Wayadullu ala hadha almaana qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliposema ya ayyuha an-nabi, Allah anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote wa Kiislamu, yudenina alaihinna min jalabibihinna, wanapotoka wajifunike majilbabi yao, sawa? Wa qawluhu, na vile vile kauli yake Allah aliposema wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, na vile vile wavae himari zao kwenye nini? Kuanzia kwenye vichwa vyao, wafunike na uso mpaka kwenye kifua chao, wafunike khimar kama tutakapokuja kuona huku mbele. Tayeb, kwa wanasema wala miyard lafdhu alhijab bimaana alibas fi alquran wala fi sunna, katika Qur'an wala katika sunna hijabu haikuja kwa maana ya nguo peke yake, la. Lidha fa inna lafdhu alhijab a'ammu min lafdhu aljilbab, kwa sababu tamko la hijabu ni zaidi ya nini? Ya jilbabi. Sasa jilbabu kivaa unakuwa unaeneza hijabu yote, sawa? Liannahu yashmalu hijab albuyut wa hijab alibas, kwa sababu hijabu yenyewe imekusanya hijabu ya nyumba na hijabu ya nini? Ya mavazi. Ndio maana neno hijabu ni aamu kuliko neno jilbabi, sawa? Kisha nukta, bima yakunu alhijab au bima yakunu alhijab min al-afil badan, hijabu ya mwili inakuwa kwa kitu gani? mpaka utakuhakikisha kwa mke wako au dada yako au binti yako ametoka hali ya kuwa amevaa hijabu ya kisheria. Hiyo hijabu ya kisheria inapatikana kwa vitu gani? Sawa, jambo la kwanza, yakunu alhijabu almar'ati fi badaniha bilkhimar waljilbab. Hijabu ya mwanamke katika mwili wake inakuwa kwa vitu vingapi? Viwili, khimar pamoja na jilbab. Walkhimar, khimar maana yake nini? Huwa ma tughatti bihi almar'atu ra'saha wa wajhaha wa 'unuqaha wa jaybaha. Khimar ni nguo ambayo mwanamke anafunika kwayo kichwa chake na uso wake na shingo lake na kifua chake, ndio khimar. Sawa, tuko tunasema hijabu ya mwanamke. Hijabu ya kisheria, kwanza lazima mwanamke awe na nini? Khimar. Khimar ndio ambayo inafunika nini? Kichwa. Sawa, inafunika na uso, inafunika na shingo, inafunika na kifua chake, ndio khimar. Sawa. وَيُسْتَرَطُ لِلْخِمَارِ أَلَّا يَكُونَ رَقِيقًا يَشِفُّ مَا تَحْتَهُ مِنْ شَعْرِهَا وَوَجْهِهَا وَعُنُقِهَا وَصَدْرِهَا. Na vile vile sharti ya hiyo khimar isiwi nyepesi ambayo inaonyesha nini? Kilichokuwa chini yake, bimana isiwi nyepesi mpaka nywele zake zikaonekana au uso wake ukaonekana au shingo likaonekana au kifua. Lazima hiyo khimar iwe ni nzito. Sawa? Sio tu mitandio ambayo watu leo wanatuuza kama mitandio kana matundu matundu, unaona? Afu nakutana hiyo ndio kwa bei zaidi. Afu ile mitandio ambayo ya kujistiri kabisa imekaa tu hivyo hivyo, ndio nakutana ni bei rahisi. Kwa sababu gani? Wanataka vitu vizuri ambavyo vinaongeza katika maasi. Sawa? Kwa khimar lazima iwe hivyo. Sawa? Fa'an ummi alaqa au fa'anam. فأن أمي علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف من جبينها. أنا سمع مما هو أم علقمة نمشي نلمون حفصة متوتو عبد الرحمن متوتو أبو بكر akaingia kwa nani? Nimemwona akiingia kwa mama yetu Aisha radhiallahu anha, hali ya kuwa alikuwa amevaa khimar. Khimar ambayo ilikuwa inaonyesha kifua chake, bimaana alikuwa amevaa khimar nyepesi. Sawa? Fashaqathu Aisha tu alaiha. Mama yetu Aisha akamvua ile khimar akafanya nini? Akayachanisha. Sawa? Qalat, kisha mama yetu Aisha akamwambia binti yule, amma ta'alimina ma anzala Allah fi surati an-nur, hivi wewe haukusoma yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyashusha katika suratu an-nur, katika aya za suratu an-nur ambazo zimekuja kumfanya nini? Kufaradhisha nini? Hijab. Thumma da'at bi khimar fakasatha, kisha babatu Aisha akaomba khimari iliyokuwa nzito akamvisha. Kwa hiyo ni sharti ya kuonesha kuwa khimar lazima iwe ni nguo nini? Iliyokuwa nzito ambayo haionyeshi vilivyokuwa chini. Tayeb. Kwa hiyo tunaona hijabu ya mwanamke, jambo la kwanza papatikane nini? Khimar. Khimar inafunika nini? Kichwa, uso, shingo na kifua. Afu jambo la pili ambalo linatakikana liwe katika hijabu ya mwanamke, aljilbab. Jilbab huwa ridaun kathifun, ni nguo iliyokuwa nzito. Tashtamilu bihi almar'atu min ra'siha ila qadamaiha, nguo ambayo mwanamke anaivaa kuanzia kwenye kichwa chake mpaka kwenye vikanyagio vya miguu. Sawa? Satir li jami'i badaniha wa ma 'alayhi min thiyabin wa zina, nguo hiyo inakuwa imestiri nini? Mwili wake mzima na manguo ambayo yako chini ya hiyo nguo. Sawa? Pamoja na mapambo ambayo yako ambayo kayavaa. Jilbabi lazima istiri mwili mzima, istiri nguo iliyokuwa chini, na istiri mapambo ambayo kayavaa ndani. Sawa? Bimana baada kuvaa himar umeshafunika sura yako na kichwa na vyote, unakamata jilbabi unaiweka juu ya himar, inaenda mpaka kwenye nini? Kwenye vikanyagio vya miguu. Sawa? وهذا ما ذهب إليه النووي والقرطبي وغيرهما. نهي ذو قول أمبايو كان ذا قوي إمام النووي نقرطبي نوينجي قتك ونوزوني سوا. ويشترط في الجلباب أن يكون كثيف لا شفاف رقيق أو لا شفاف رقيق. هي جلباب كوزا شرطياكي إن تكيكان إيوانزيتو إسيوي نيبس وأن يكون واسعا فيلا فيلا إيوة بانا. لو كنا جلبابي أمبازو ميكوجا شيخ لزا فتنة جلبابي ناكوجا إنا ميكونو كيشا إنا مبانا منامك يعني أكونا تفاوتي ياكي إنا منامك أمبايا جفا حجاب كو إيو جلبابي لازما إيوة بانا أمبو إنا مواجا منامك سوا. وأن يكون من أعلى الرأس لا على الكتفين. فيلا فيلا جلبابي هيو إيوة إنانزيا وابي كيشواني إسو إنانزيا باكو نمابيغا إيانزيا كيشواني سوا. طيب والا يكون الجلباب زينه في نفسها نفله بلي الجلباب يسينا مبامبو كما جلباب زاليه ambao tunaziona zina maua kwa jilbabi hiyo isiwina mapambo isiwina maua iwe ni ya rangi moja kama ni nyekundu iwe nyekundu peke yake kama ni nyeusi iwe nyeusi sawa kama ni ya rangi fulani iwe na rangi moja isiwina mapambo jilbabi hiyo sawa. وألا يكون أو ألا يكون معطرا في الفلاج الباب هي يسينا منكاتو وأنا ممكن أبويفا أسيوك نيني منكاتو سوا. وألا يكون لباسا شهرا لا يسيني فازي لك جفخريشا أمبالو وأنا ممكن أنا لفا هو ما لينغ فاني يكون لك جفخريشا مبلي وأنا وكي وينزاك أنا لتك تنبا ما تشاك جيوكو نكنا بروندي إليو نكنا يندوا قوانزا نفايو جلباب يسوي كتكنية كما هيو. طيب كيشا المبحث الثاني مسألة بيلي أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين دليلي أمبازو سمكوجا كفرذيش حجاب كوانواك وكسلام سوا. لقد تضافرت الأدلة على وجوب حجاب الوجه وهي كالآتي. سمكوجا دليلي نينجسان أمبازو سمكوجا كوليشا كواني لازم منامك أفنيك أسواك na dalili hizo ni hizi ambazo tunataka kuzitaja sawa. Wanasema tanawaat aladillatu min ayati alquran alkarim fi surati an-nur walahzab fardiyatu alhijab fardan muabbada lijami'i nisa'i almu'minin. Kwa hiyo zimekuja dalili tofauti kwenye aya tofauti kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika sura mbili suratul nur na suratul ahzab zikaja dalili za kufaradhisha hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu tena faradhi hiyo ni ya milele mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo khamsatu adilla na dalili ambazo zimekuja kufaradhisha hijabu katika Qur'an ni dalili tano kwa tutataja miongoni mwanzo. Ad-dalilul awwal dalili ya kwanza ambayo imekuja kufaradhisha hijabu ya mwanamke sawa. قول الله تعالى نقول ياك الله لتسمى قوانبيا وكذي امتومي وقرنا في بيوتكنا تلزانيني كتك مجمعيني نسيتوكي توكي كما نفقوك فانيني وكتوكا ونواكي وقبل يو اسلام كنمكي كتك مجمعيني نموجا كتك حجاب زانيني كتوكو نكنا ناني نوانومي بس محرم زينو سوا. هذا خطاب من الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبع لهن. أبا الله سبحانه وتعالى أنا وانبيا وكذي متومي صلى الله عليه وسلم نفل فيلي واكي ونواكي وكي إسلام وننجي تتكهيلو سوا. وإنما خص الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لشرفهن. الله سبحانه وتعالى أمن خصيشا وكذي متومي تتكهيلو kutokana na utukufu wa wake na wanani wa Mtume sallama wa manzilatihinna min rasulillahi sallama na kutokana na nini na nafasi waliokuwa nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walianahunna alqudwatu au walianahunna alqudwatu lilisa'il mu'minin, na kwa sababu wanawake au wakeze Mtume ndio kiigizo cha wanawake wote wa Kiislamu, ikiwa kuwa Allah aliwaambia wakeze Mtume ni ili wanawake wengine wafanye nini ووايجي سوا. طيب والدليل الثاني Na dalili ya pili, ayatul hijab. Ni aya ambayo imeitwa kwa ni ayatul hijab. Sawa? Qala au qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa idha sa'altumuhunna mata'a. Ikiwa mtawaomba wakeze mtume jambo lolote ambalo mnalihitajia, fas'aluhunna mi wara'i hijab. Waombeeni nyuma ya pazia. Unapokwenda katika nyumba ya mtume, unataka kumuomba mke wa mtume jambo lolote, Allah anasema muombe nyuma ya pazia. Bimana usiingie ndani, muitie nyuma ya pazia, akupie nyuma ya pazia bila kumuona. Sawa? Tayyib. Kisha Allah anasema dhalikum athhar liqulubikum wa qulubihinna. Mkifanya hivyo ndio takaso za nyoyo zenu nyinyi na nyoyo zao. Sawa? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha kuwa kalazimisha hijab. Ukisoma mbele katika hizi aya, Allah anasema la junaha alaihinna fi abaihinna. Hakuna dhambi juu yao ikiwa kama wataonekana kwa baba zao. Bi maana ikiwa kama watakaa wazi mbele nani? Ya baba zao. Sawa? Wala abnaihinna, wala wakakaa wazi mbele ya watoto wao. Wala ikhwanihinna, wala wakakaa wazi mbele ya kaka zao. Wala abenai ikhwanihinna, na vile vile wakikaa wazi mbele ya watoto wa kaka zao amna tatizo. Wala abenai akhawatihinna, na vile vile wakikaa wazi mbele nani ya watoto wa dada zao hakuna tatizo katika hilo. Wala nisaihinna, au mbele ya wanawake wenzao. Au ma wama malakat aimanuhunna, na wale wanawake ambao wamewamiliki ambao ni vijakazi, wakikaa mbele yao bila kustiri uso wao amna tatizo kwa hilo. Sawa? Kisha Allah anasema wattaqina Allah, na mumogopi Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Allah anashuhudia yote ambayo mnayofanya. Tazama katika hizi aya, kama walivyosema wanazuoni, al-ayatul ula urifat bismi ayatul hijab. Hii aya kwanza ambayo tumeisoma, idha sa'altumuhunna mata'a, hiyo aya imetambulika kuwa ni aya nini? Ya hijab. Sawa? لأنها أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين. بسبب هي ndo aya kwanza ambayo imeshuka kufaradhisha hijabu kwa wake za mtume na wanawake wote wa Kiislamu. Wa kana nuzuluha fi shahri dhilqa'da sanati 5 min alhijra. Na aya hii ilishuka mwezi wa dhulqa'da mwaka wa 5 hijria. Bimana wakati mtume yuko Maka, akaishi Maka miaka 13 mpaka kama wapi Madina miaka 10 ngapi, akakaa Madina miaka 5, hijabu ikaja faradhisha. Hijabu ikaja kufaradhishwa mwaka wa 5 hijiria. Bimana mtume kisha ama Madina mwaka wa 5 ndio hijabu inafaradhishwa. Sasa kuna watu wana shubha, wanakuletea dalili ambazo zilikuwa kabla ya hijabu kufaradhishwa, wanakuambia mbona hapa mtume aliona wanawake fulani wako bila ya hijabu. Majibu ni mepesi, hapo ilikuwa ni kabla ya hijabu kufaradhishwa. Hijabu ilifaradhishwa mwaka wa 5 hijiria. Sawa? Tayyib. Wa sababu nuzuliha, na sababu ya kufaradhi, ya kuteremka hiyo aya ya hijabu, ma thabata min hadith Anas radhiyallahu anhu qala قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله سيكو مجا عمر المنبيا متومي و الله ايو متومي و الله يدخل عليك البر والفاجر داني كواكو پنانجيا متوميما نموفو لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب لو منجوا أمريشا وكذاكو ووكفا حجاب سوا فأنزل الله آية الحجاب الله كفكرة شو شيء آية حجاب ndio ilikuwa sababu ya aya hiyo kushuka na hadithi kapokea Imam al-Bukhari. Tayeb. Walamma nazalat, kipindi aya hiyo inashuka, hajaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam nisaahu 'an ar-rijali al-ajanibi 'anhunna. Allah mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anawaziwia wake zake kuwa wanaonekana mbele ya nani? Ya wanaume ambao ni ajnabi, ambao ni wanaume ambao ni mbali kwao. Sawa? Wa hajaba sahabatu nisaahum عن الرجال الاجانب عنهن. Na vile vile maswahaba wakafanya hivyo, wakawa wanawaziwia wake zao kuonekana mbele ya wanaume ambao si maharimu zao. Sawa? Bisitri abdanihinna min ar-ra'si ila al-qadamayn, kwa kustiri miili yao kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu, kwenye vikanyagio vya miguu. Wasitri ma alaiha min az-zina, bali wakawa wanawaamrisha wake zao kustiri mapambo waliyovaa ndani, wanayastiri. Sawa. فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة. كل حجاب نفرادي إليكوا بموجة وكلا منامكوا كإسلام مبغى سبيا قيامة نلازم منامكوا كإسلام سواء أمشى أوليوة أو هجى أوليوة مدام كيشا بالغ نلازم أفنيك مليواك مزيمة. طيب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية, ابن حجر الله أمرهم أكتفسره آية, وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول أنا سمع ابن حجر, إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا, إكيوا متواومبا وكذب متم صلى الله عليه وسلم, oh, wake wa Kiislamu, wanawake wa Kiislamu ambao si wake zenu, mkawaomba jambo lolote, fasaluhunna mi wara'i hijab, yaqul mi wara'i sitri bainakum wa bainahunna wala tadkhulu alayhinna buyutahunna. Anasema Ibn Hajar, basi waombeeni nyuma ya pazia baina yenu, usiende katika nyumba ya mtu mume wake yuko mama fulani, nipe jambo fulani. La, lazima ima atoke amevaa hijab, kama hajavaa hijabu umuombe nyuma ya pazia. Ndio maana pazia zikaweka katika nyumba. Sawa? Unapomuomba mwanamke yote ambaye si maharimu wako, si mke wako, jambo lolote muombe nyuma ya pazia. Wala msingii katika majumba yao kama waume zao hawapo. Sawa? Leo kuna baadhi ya watu wanakuambia hizo aya zimeshuka kwa ajili ya wakeze mtume. Kaida inasema al-ibratu bi'umumi al-lafzi لا بخصوص السبب الا اذا قام دليل على التخصيص. هذو كما اكو يمشوكا kwa kesi mtume kwa sababu Allah kaambia kesi mtume la. وكثير من ايات القران ذوات اسباب في نزولها, aya nyingi katika Qur'an zina sababu ya kuteremka. Kuna aya ambayo imeshuka kwa sababu ya kumwambia mtu fulani, lakini hukumu itakuwa kwa watu wote. Mfano wanasema mathalan ayatul li'an, aya kulaniana, ile ambayo tumezungumza katika darasa lililopita. Wewe una kama umemtubu mke wako zina, ukamleta hapa mkaapa, sawa? Wanasema nazalat fi Hilal ibn Umayya, aya hii imeshuka kwa jina sahaba gani? Hilal ibn Umayya. Lakini je, hukumu ni kwake peke yake? Ni kwa Waislamu wote. Muislamu ambaye atakayemtuhumu mke wake kwa kazini kisha wakawaapisha mara tano, wanaachana. Hii aya imeshuka kwa sababu ya sahaba huyu Hilal ibn Umayya, lakini hukumu inachukua Waislamu wote. Jambo la pili, wa ayatu dhihar, aya dhihar ambayo tumeitaja katika darasa lililopita, kumfananisha nani? Mke wako na mama yako. Sawa. Nazalat fi mraati Thabit ibn Qais, hii aya imeshuka kwa mke wa nani? Wa Thabit ibn Qais, lakini hukumu ni kwao peke yao, ni kwa Waislamu wote. Sawa. Wakadhalika ayatul kalala, aya ambayo imekuja kwa ajili yule mtu ambaye kafa hana warithi, mali zake zitagawiwa vipi? Sawa. Hii aya wanasema nazalat fi Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhum, hiyo aya imeshuka kwa ajili ya nani? Ya Jabir ibn Abdullah. Lakini je, ikiwa leo mtu atakufa na kumrithi, ile hukumu itatumika kwake? Itatumika. Ndio hivyo hivyo na aya za hijabu, zile ambazo zimeshuka kwa ajili ya wakazi mtume, vile vile ni umum kwa wanawake wote wa Kiislamu. Sawa? Kwa wanawake wote wa Kiislamu. Tayeb. Zawjatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ummahat li jami'il mu'minin. Kama tunavyojua wakazi mtume ni wamama kwa Waislamu wote. Wakazi mtume ni mama zetu sisi. Tunajua hilo. Sawa? Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Wakazi mtume ni mama zao. Bimana wakeze mtume ni mama zetu sisi. Sawa? Tayeb. Wanikahuhunna muharramun ala ta'abid au kanikahil ummahat. Na vile vile kuwaoa wakeze mtume ni haramu. Kama kisi ni haramu kumtu kumuwa nani? Mama yake. Sawa? Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada, na wala wake zake mtume baada ya mtume kufariki hawataolewa milele. Kwa hiyo wanawake wa mtume kuwaoa ni haramu kwa sababu ni mama zetu, sawa? Tayyib. Wa idha kanat zawjatu nabiy sallallahu alayhi wasallam kadhalika, ikiwa kama wake zake mtume ni mama zetu sisi, fala ma'na liqasr alhijab alayhinna duna baqiyati nisa' almu'minin. Kwa hiyo haina maana ya kufaradhisha hijabu kwao kisha wanawake wengine wakaachwa. Ina maana mama zetu sinajuzu kuwaona, ikiwa kama mama zetu hijabu imefaradhishwa kwao, wanawake wengine takuwa kwao, sio hivyo? Takuwa sio hivyo, sawa? Kwa sababu walihadha kana hukmu fardhu alhijab aman likulli mu'minan muabada ila yawm alqiyamah. Kwa ajili ya hilo hukumu ya hijabu ni faradhi kwa kila mwanamke wa Kiislamu, tena itaendelea mpaka siku ya kiyama. Lazima mwanamke wa Kiislamu afunike mwili wake mzima, sawa? Wa huwa alladhi fahimahu sahaba radiyallahu ta'ala anhum kama taqaddama fi hajbihim nisaihim radiyallahu ta'ala anhunna. Na hivyo ndivyo walivyofahamu masahaba kama tulivyotangulia kipindi aya hile inashuka, wakafani wakafunika wake zao. Kwa maswahaba wangu wamefahamu dalili kuliko sisi. Asije leo mtaka kwambia unaona masala ya hijabu kuna tofauti za wanawazoni, la, maswahaba walifahamu Qur'ani kuliko sisi. Tayyib. Qala Ibn Kathir rahimahullah anasema lamma amara tabaraka wa ta'ala an-nisaa bil hijab min al-ajanib bayyana anna ha'ula'i al-aqarib la yajibu al-ihtijab minhum kama sathnahum. Kipindi Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha hijabu mbele ya wanaume ambao ni wa mbali, si maharimu zao, Allah akabainisha kuwa watu wa karibu wa mwanamke huo si lazima kujifunika mbele yao, sawa? Kama Allah alivyowabagua fi surati An-Nur inda qawlihi, tazama katika kauli yake Allah anasemaje baada ya kutaja nini, aya hijabu kufaradhisha wanawake kuvaa hijabu, mwisho Allah anasema wala yubadina zinatahunna illa libu'ulatihinna, na wala wasidhirishi mavazi yao mapambo yao isipokuwa mbele ya waume zao. Kwa nini Allah abague? Asisemi wadhirishi mapambo yao tu, akabagua wasidhirishi mapambo yao isipokuwa mbele ya waume zao, wa abaihinna, na mbele ya baba zao, wa abai bu'ulatihinna, na mbele ya baba ya waume zao, kwa sababu baba aweza kumuoa mwanamke ambaye kaolewa na nani, mtoto wake. Kwa yule mwanamke anakuwa ni maharimu wake pale. Kwa hiyo Allah karuhusu huyu binti kukaa nani, kukaa bila ya hijabu mbele ya nani, ya babake mkwe, sawa? Kisha Allah anasema wa abnaihinna, na vile vile wadhirisha mapambo yao mbele ya nani, ya watoto zao, wa abnai bu'ulatihinna, na mbele ya watoto ya waume zao, sawa? Au ikhwanihinna, au wadhirisha mapambo yao mbele ya kaka zao, au bani ikhwanihinna, au mbele ya nani, ya watoto wa kaka zao. Al-aya tazama, Allah subhanahu wa ta'ala akabagua wajifunike isipokuwa mbele ya hawa. Kwa hijabu ingekuwa si lazima, asingebagua, angesema wajifunike au wadhirisha mapambo yao kwa watu wote, lakini Allah akapambanua katika hilo, sawa? Tayeb. Ad-dalilu thalith, dalili ya tatu ambayo inakuja kuonesha uhalali ulazima wa hijab ya mwanamke, ayatul hijab athaniya al-amira bi idna'il jalabib ala al-wujuh. Aya ya hijabu ya pili ambayo imeamrisha mwanamke kujifunika uso wake kutumia jilbabu yake, sawa? Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu. Sasa katika hii aya Allah kazungumza wote, ya ayuha nabi, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minina, na wanawake wote wa Kiislamu, yudenina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike nini, majilbabi yao, dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain, hivyo ndivyo itakuwa karibu wao kutambulika na hawatoudhiwa, sawa? Wa kana Allahu ghafura rahima, na Allah ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Hii aya zama hizo walikuwa wanatofautisha wanawake vipi? mwanamke ambaye yuko huru, ambaye si mtumwa, alikuwa anavaa hijabu. Mwanamke ambaye ni mtumwa alikuwa anavaa nini? Hijabu. Alikuwa akipita barabarani wanamuudhi wanaume, mwanamke ambaye ni mtumwa. Sasa Allah akamwambia wajifunike jilbabi zao, hivyo ndio itakuwa sababu ya wao kutambulika na watu udhiwa. Bimana wanawake ambao wako huru wajifunike jilbabi zao, ili wakitoka wale wanaume ambao walikuwa kiwaudhi wale watumwa wasifanye nini? Wasiwaudhi hawa. Kwa Allah kawa amemrisha wanawake kuvaa nini? Hijab. Tayeb. Maana aljilbab fil aya huwa maanahu fi lisan al-arab. Maana jilbab katika hii aya maana yake ni kama sisi tulivyokuja katika kamusi ya lisan al-arab. Wanasema wa huwa al-libasul wasi' alladhi yughatti jami' al-badan. Jilbab ni nguo iliyokuwa pana ambayo inafunika mwili mzima, sawa. Fatalbasuhu almar'atu fawqa thiyabiha min a'la ra'siha mudniyatun wa murkhiyatun lahu 'ala wajhiha. He? Nguo hiyo mwanamke anaivaa kwa juu ya nguo yake, bi maana nguo ambayo alikuwa amevaa ndani, kisha yule jilbabi anaivaa juu ya nguo yake kuanzia kwenye kichwa, kisha anafunika nini? Uso wake. Wasatiru jasadiha, kisha anafunika na mwili wake mzima, sawa. Wama ala jasadiha min zinati muktasaba, na vile vile anafunika yale mapambo ambayo yako kwenye nini? Kwenye mwili wake. Mfano kavaa nguo ya vitenge na marangi rangi nyingi, sio mtu afika nguo ya kitenge na niqabu, la, hii haja kwa hijabu, kwa sababu kitenge kina marangi mengi. Kwa alifanya nguo ya kitenge ndani akaifunika na jilbabi yake, sawa. Mumtadda ila sidri qadamaiha, kisha nguo hiyo inaendelea mpaka inafunika nini? Vitanga vyake vya miguu, vikanyagio vya miguu inafunika, sawa. Wa hadha almaana ashara ilayhi ibn Jarir wa ibn Kathir wa ibn Taymiyyah wa ibn Hayyan wa ibn Warrazi wa ibn al-Jawzi wa ghayruhum rahimahumullah. Na hii maana ndio maana ambayo kaja nayo nani? Ibn Jarir, vile vile Ibn Kathir, na vile vile Ibn Taymiyyah na Abu Hayyan na Imam Ar-Razi pamoja na Ibn al-Jawz, wote wakatafsiri maana jilbabi katika hii maana ambayo tumehitaji. Wa mimma yadulu ala anna hadha al-murad min al-jilbab, na dalili ya kuonyesha kuwa hiyo ndio makusudiwa jilbabi, ma rawahu Ibn Jarir wa ghayruhu an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi hadhihi al-aya qala. Sikilizeni masahaba ambao walitufahamu Qur'ani kuliko sisi. Ibn Jarir na wengine katika maimamu wakapokea kwa nani? Kwa Ibn Abbas. Kwa Ibn Abbas akatafsiri aya akasema, amara Allahu nisaa almu'minina idha kharajna min buyutihinna fi haja. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake wa Kiislamu wanapotoka katika majumba yao wanakwenda nje kwa sababu ya haja fulani, sawa, ayughathina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib, wafunike nyuso zao kuanzia kwenye kichwa chao kwa kutumia jilbabi zao, wayubadina aynan wahida, na waache wazi jicho moja peke yake. Kuna nani? Sahaba akatafsiri aya kuwa Allah alipoamrisha wanawake wa Kiislamu kuvaa hijab, bi maana anapotoka ndani ya nyumba yake ni yeye avae jilbabi ambayo ilifunika mwili wake mzima, kwanza kwenye kichwa mpaka kwenye uso mpaka kwenye vitanga vya mikono, kisha aache jicho limoja peke yake, jicho limoja ndo lionekane. Hii tafsiri ya nani? Ya sahaba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ambaye mtume alimwambia awe katika wafasiri wakubwa wa Qur'ani. Tayyib. وتفسير هذه الآية بغطاء الوجه قول جامع كبير من التابعين. نتفسير هذه الآية قوة مقصودات نقفنك أوسو نجو قولي يا ونوزوني وينجي كتك التابعين عم بني كتك ونفوزي وما صحابة وهم ميونغني مو قتادة كتك ونفوزي وما صحابة والحسن البصري فمجنى الحسن البصري وسعيد بن جبير وفلي سعيد بن جبير wa Ibrahimu an-Nakhai, hao wote ni tabi'in ambao wametafsiri kama alivyotafsiri nani? Ibn Abbas. kuwa hijabu ya mwanamke ni astiri mwili wake mzima, aache jicho limoja peke yake ndio tazamie kwa. Tayyib. وروى ابن جرير وغيره ايضا عن محمد بن سيرين رحمه الله قال محمد بن سيرين رحمه الله ni katika wanazuoni wa tabi'ina Muhammad ibn Sirin akamuliza mwanachoni mwingine anasema sa'altu Ubaidata as-Salmani Ubaidatu as-Salmani wanasema huwa ahadu ashabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa min a'lami tabi'ina al-kibar. Huyu bwana Ubaidatu as-Salmani ni katika wanafunzi wa Abdullah ibn Mas'ud, bali ni katika wanazuoni wakubwa katika tabi'ina. Sasa Ibn Sirin rahimahullah akamuuliza huyu mwanazuoni sawa, an qawli Allahi azza wa jalla, kunako kauli yake Allah aliposema ya ayuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, akamuuliza kuhusu hii aya. Qal faqala bi thawbihi, yule mwanachuoni akakamata nguo yake, faghatta ra'sahu wa wajhahu, kisha akafunika kichwa chake na uso wake, wa abraza thawbahu an ihda 'ainayhi, kisha akaacha jicho lake limoja peke yake. Bi maana akawafundisha kwa nini? Kwa ishara. Kipindi Ibn Sirin anamuuliza mwanachuoni kuhusu hii aya, akumjibu kwa maneno, akakamata nguo yake yeye yule mwanachuoni, akafunika kichwa chake na uso wake, akaacha jicho limoja, akasema ndio maana ya hiyo aya. Hivi ndivyo walivyoelewa maswahaba na tabi'una ambao ndio karne bora katika hizi karne za Uislamu. Tayeb, sidru aljilbab lilwajhi wa jami' albadani wa ma alayhi min althiyab wazina huwa alladhi fahimathu nisa'u sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Na vile vile kustiri uso na mwili mzima na yale mavazi ambayo kuna ndani na mapambo kwa kutumia jilbabi, hivyo ndivyo walivyoelewa wanawake wa kisahaba. Sawa. Wadhālika fīmā akhrajahu 'Abdur Razzāq fī at-tafsīr, kama alipopokea Imam 'Abdur Razzāq katika tafsiri yake, 'an Ummi Salama, kutoka kwa mama yetu nani, Ummu Salama radhiyallahu 'anha qālat. Ummu Salama anasema, ambaye ni mke wa Mtume sallallahu 'alayhi wasallam, lamma nazalat hadhihi al-āya, kipindi ilipoteremka hii aya, yudanina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike nini majilbabi yao mwili mzima, anasema mama huyu, kharaja nisaul ansar kaanna ala ruusihinna alghirban min alaksiya. Wakati aya hii inashuka, wanawake wa kianswar ambao ni wanawake wa Madina wote wakatoka ndani kwao, kana kwamba kwenye vichwa vyao kuna nini, kuna kunguru vibombobombo vile. Gisi walivyotoka vyombobombo vikisimama pale, gisi na vimefanana vyote vyeusi. Wakati aya hii inashuka, wanawake Answar wakatoka kama picha ile ya kunguru zinavyotoka, bi maana walivaa mavazi meusi mwili mzima waonekane. Sawa. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, vile vile mama yetu Aisha Allah amridhia akasema, rahima Allahu ta'ala nisaa al-answar, Allah awarehemu wanawake wa kianswar, lamma nazalat, kipindi liposhuka hii aya, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, qul li azwajika wa banatika wa nisaa al-mu'minin, waambie wake zako na mabinti zako na wanawake wote wa Kiislamu wajifunike jilbabi zao. Anasema mama yetu Aisha, shaqaqna murutahunna fa'tajazna biha, wanawake wote wa kianswar wakakamata manguo yao wakayachana wakayafanya kwa kitambaa kikubwa, kisha wakajifunika nayo mwili mzima. Sawa. Kisha fasallaina khalfa rasulillahi sallama, kisha wakaswali nyuma ya mtume, bi maana baada ya kuchana zile nguo zao wakajifunika mwili mzima, wakaswali nyuma nani ya mtume sallama, kaanna ala ruusihinna alghirban, kana kwamba kwenye vichwa vyao kuna nini, kunguru. Kwa kisa walipokuwa wamependeza wote katika rangi. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa ikiwa kama wanawake watakuja kusalia msikitini, inajuzu kusalia nini? Na hijabu ili asionekane mbele wanawake ya wanaume ambao si mahram zake. Ama ikiwa nyumbani kwake anapoonekana na mtu, ndio inajuzu kusali bila ya hijabu, bila ya kufunika sura. Tunaposema hijabu Waislamu ni kufunika mwili mzima, sio hijabu ya kuvaa jilbabi vidanga vya mikono viko wazi na uso wazi, lakini sio hijab. Maana hijab kama tulifatangulia ni pazia, usioni chakule. Tayyib. Wa anha radiyallahu anha aidan qalat, vile vile mama yetu Aisha anasema yarhamullah nisaal muhajiratil awwal, Allah awarehemu wanawake wa muhajirina wa mwanzo kabisa waliohama kwenda wapi? Madina. Lamma anzala Allah, kipindi Allah subhanahu wa ta'ala aliposhusha ile aya walyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, mama yetu Aisha anasema shaqaqna mrutahunna fahtamarna biha, wakachana manguo yao wakajifunika nayo mwili mzima kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye vikanyagio vya miguu. Hawa ni wanawake kisahaba, sawa. Tayyib. الدليل الرابع, دليل يعني يكون حجاب يكون لازما في آيات سورة النور, نكتك آية مبيلة سورة النور, سوا. قال الله تعالى, أنا سمع الله متكوف, قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأنبي وأميني وكيومي وإناميش ماتوياو شيني نوائفات تقزاو وسيزين, سوا. Dhalika azka lahum, ilo ndo takaso kwao, sawa. Inna Allah khabirum bima yasnaun, Allah subhanahu wa ta'ala yuko na habari za yote ambao wanayofanya, sawa. Kisha Allah akasema wa qul lil mu'minati yaghdudna min abswarihinna, vile vile waambieni wanawake wainamishe macho yao chini, wa yahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao wasizini, wala yubadina illa ma dhahara minha, na wala wasidhihirishi katika mwili wao isipokuwa yale ambayo yako wazi kudhihirika. Leo kuna baadhi ya watu wanatafsiri aya kwa akili zao, anakwambia Allah amesema wadhihirishe wasidhihirishi mwili wao isipokuwa yale ambayo yako wazi kudhihirika. Wengine wanakuambia hii ni aya inaonyesha kuwa unaweza kuacha uso wazi na vidanga, lakini sio tafsiri ya masahaba hiyo. Sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tuna tafsiri Qur'an na Sunna kama ilivyo tafsiri nani? Wema waliotangulia, maswahaba na tabi'in, atba'u tabi'in, sawa. Kwa hiyo kisha Allah anasema wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, kisha wajifunike himari zao kuanzia kwenye vichwa vyao mpaka kwenye vifua vyao, wala yubadina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao, illa libu'ulatihinna, isipokuwa kwa waume zao. Al-aya, sawa. Wanasema katika hiyo aya fiha al-amru bighaddi al-basar wa hifdhi al-farji min ar-rijali wan-nisa ala haddin sawa, katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wanaume na wanawake kuinamisha macho yao wapi? Chini, na kuhifadhi tupu zao wote sawa sawa, sio? Allah kawaambia wanaume wainamishe macho yao chini na wahifadhi tupu zao. Na Allah kawaambia wanawake wainamishe macho yao chini na wafanye nini? Wahifadhi tupu zao. Sawa? Lakini hapa katika hii aya wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha. Na wala wasidhihirishi mapambo yao isipokuwa yale ambayo yamedhihirika. Ai? Adhan. Nukaja sana kutoka baada basi khairu insha Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. طيب قال الله سبحانه وتعالى قد هي ايه اليبسما ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها نا ولا وسديريشي مapambo yao isipokuwa ile ambayo iko dhahiri inaonekana sawa اي لا يظهرن شيئا من الزينه للاجانب عن عمد وقصد الا ما ظهر منها بمعنى تفسير الايه ني wanawake wasidhihirishi mapambo yao kwa wanaume ambao si halali kwao, si maharimu wao, sawa. Wasifanye hilo kwa makusudi, sawa, isipokuwa yale mambo ambayo yanadhihirika, sawa. Ma la yumkinu ikhfa'uhu, yale mambo ambayo haiwezekani kuyaficha. Ni yapi? Sikilizeni sasa tafsiri ya masahaba. Leo watu wanakuambia jambo ambalo litaji kufichwa ni uso na vitanga vya mkono, la. Wanasema kadhahiril jilbabi, mfano uinje wa jilbabi. Aisha bati babi yake. Huku nje ya babi unasoka ukapaficha. Hasuka paficha ndio panadhihirika pale. Ndio mwanaume aone. Sawa? Alladhi talbasuhu almar'atu fawqa alqamis walkhimar. Jilbabi ambao mwanaume anaivaa juu ya nini? Ya kanzu yake na khimar. Sawa? Wa hadha huwa tafsiru ibn wa hadha هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وجامع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم na hii ndo tafsiri ya sahaba nani ibn mas'ud na ndo tafsiri ya maulama waliotangulia wa ulama wa tafsiri kuwa makusudio ya Allah wasidhihirishi mapambo yao isipokuwa yale ambayo yanadhihirika wakasema ni uwinje wa jilbabi ameshavaa hijabu yake vizuri ametoka hii jilbabi wasi kaificha bi maana kitachodhihirika kwake ni ile jilbabi aliyoivaa ndo watu waone tu ndo ma dhahara illa ma dhahara minha sio kama hizo wanapotafsiri watu kwa matamanio ya nafsi zao kuwa eti ni uso na nini na vitanga vya nguvu hizo tafsiri ya sahaba wala ya tabi'i au ya atba'u at-tabi'in tayyib wa qad sahha an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu fassara qawl Allah ta'ala na vile vile ikasih kwa ibn Umar kuwa kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipotafsiri kauli yake Allah Allah nasema faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya hapa Allah anazungumzia watoto wa Shuaib wakati walipokwenda huko kwenye kisima wakakutana na Nabii Musa akawasaidia waliporejea nyumbani baba wao waliuliza nani kawasaidia wakasema bwana mmoja tumjui Shuaib akamtuma mmoja katika mabinti zake aende kumuita yule mtu ambaye kawasaidia ili amfahamu sawa ndo Allah anamsifu yule mwanamke anasema faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya mmoja katika wale mabinti akamwendea Musa hali ya kuwa anatembea kwa haya hii haya ambayo Allah ameitaja katika Qur'ani ni haya ipi alikuja na tuto la akatafsiri Ibn Umar akasema akatafsiri Umar akasema bi taghtiyati wajhiha bi thawbiha bi maana mwanamke yule alikuja hali ya kuwa amefunika uso wake kwa nguo yake ndio maana ya haya ambayo Allah kaitaja katika Qur'an bi maana mwanamke kufunika uso wake ni katika sifa za nini za haya ikiwa kama mwanamke afunika uso wake bi maana ana haya na ndio maana Allah akamsifu mtoto wa huyu binti wa Shuaib faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya akamwendea Musa mmoja wao katika wale mabinti anatembea kwa haya ndio Ibn Umar Umar akatafsiri ile haya kuwa ni nini alikuja nafunika uso wake kwa nguo yake ndio haya hii unapomwona mwanamke ambaye anatembea bila za wanaume uso uko wazi huyu ana haya shehe ana haya hata kama atajifanya na haya huyu hana haya fajim وقال عائشة فيلا ما يتو عائشة أقسم تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها منامك أترمش جلبابياك كتوقع كوني كتوقع كم بقى كوني أسواك منامك أترمش جلبابياك كم بقى كوني كتوقع أترمش كم بقى كوني أسواك أنا ببيت سمزة فناوي وفي صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت hapa Aisha anazungumzia kiswa cha kile haditha tu al-ifq wakati wanamzulia kwa kazini wakati mtume swalla allah alayhi wasallam alikuwa mmoja katika vita akaenda pamoja na nani na mama yetu Aisha wakati mama yetu Aisha anakwenda kukidhi haja akarejea akakutana jeshi limeshakwenda walimwacha ikabidi mama yetu Aisha akae pale mpaka akalala bi maana amekaa sehemu ile mpaka akajiona usingizi akaja sahaba ambaye anaitwa Safwan radhiyallahu anhu ambaye ndio sahaba ambaye alimzingishia kwa kazi na nani na mama yetu Aisha sawa mama yetu Aisha anasema kipindi yule sahaba alipofika mbele aliponiona nimelala kule sahaba yule akasema aje inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mama yetu Aisha anasema fa khammartu wajhi bijilbabi niliposikia tu sauti yake nikakamata jilbabi yangu nikaiteremsha baba kwenye uso wangu sawa kisha mama yetu anasema kana Safwanu yarani qabla alhijab Safwan aliponiona akanitambua japokuwa nimefunika sura lakini akanitambua kwa sababu gani kabla aya ya kuamrisha hijabu haijashuka alikuwa ameshawahi kuniona kwa aliponiona pale nimejifunika uso wangu akanijua kwa sababu kabla ya hijabu kufaradhishwa alikuwa ameshawahi kuniona sikuvaa nini hijab sawa tayeb وفي صحيحين ايضا في حديث حفصه بنت سيرين عن ام عطيه وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بحضور النساء للعيدين كبير متومه لقوامرشه وانواك كحضوريه صلاه العيد سواء suila aliulizwa mtume ala ihdana ba'sun idha lam yakun laha jilbabun alla takhruj, hivi kama mmoja wetu ana jilbabi afanye aje asitoki, na akitoka anaenda kuswalia kuna tatizo? Sikizaa mtume alisema aje? Qala mtume akasema litalbisha sahibatuha min jilbabiha, rafiki yake amwazime jilbabi yake. Mwanamke ana jilbabi, wanamuuliza maswahaba, je, ikiwa tutatoka tunakwenda kusalia Eid, umoja wetu ana jilbabi afanye aje? Mtume anasema mwenzake amwazime jilbabi ili aende kwenye uwanja wa Eid. Amefanya nini? Amevaa jilbabi. Sawa. Tayib. Kisha ndio haraka tumalize. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wasallam qala, vile ibn Umar mtume sallallahu alayhi wasallam akapokea hadithi kwa mtume. Mtume anasema لا تتنقى بالمحرمة ولا تلبسنا القفازين, mwanamke ambaye amehirimia kufanya hija au umra asivai niqabu na asivai magaya kwa mikono. Mtume ndo anakataza hilo. Sawa. Anasema mwanamke ambaye kahirimia wapi, Maka, kufanya umra au hija, akishahirimia asivai niqabu wala nini, zile gaza kwa mikono. Sawa. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, Sheikh al-Islam anasema hadha mimma yadullu ala anna an-niqab wal-kuffazain kana ma'rufain fi an-nisa'i allati lam yuhrimna, hili dalili ya kuwa niqabu na kuvaa maga kwenye mikono lilikuwa jambo ambalo linatambulika kwa wanawake ambao kwenda au kuhirimia kufanya hija wala umra. Bimaana wanawake ambao walikuwa wende kufanya hivyo vitu walikuwa wanakaa nyumbani kwa niqab na magaya kwa mikono. Sawa. Tayib. Kisha anasema wadhālika yaqtadhi sitra wujūhihinna wa aydīhinna, na hilo ni dalili ya kuwa ni lazima watu wanawake kufunika nyuso zao na nini na mikono yao kipindi wanapotoka. Sawa. Tayib. Vile vile ahadithu ar-rukhsa lilkhatibi an yanzura ila makhtubatihi, vile vile hadithi ambazo zimekuja zinamruhusu mchumba wa kiume kumtazama nani, mchumba wake wa kike. Sawa. Wa hiya kathira, na hadithi hizo ni nyingi. Rawaha jama'atu min as-sahaba, zilipokelewa na maswahaba wengi. Minhum Abu Huraira wa Jabir wal Mughira ibn Shu'ba wa Muhammad ibn Salama wa Abu Humaydi radhiyallahu anhum, hao wote ni maswahaba ambao wamepokea hadithi ambazo zinamruhusu mwana mchumba kumtazama mchumba wake wa nani, wa kike. Sawa. Wa yaktafi bi hadith Jabir radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inatutosha hadithi ya Jabir kuwa mtume amesema idha khataba ahadukum almar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, mtume anasema umoja wenu akitaka kuoa mwanamke, ikiwa kama ataweza kumtizama ili jambo lile limvutie kumuoa basi afanye. Kwa hiyo mtume akaruhusu watu wakitaka kuoa wake waende kufanya nini, kuwatizama. Na wanatizama nini? Uso na vitanga vya mikono. Ikiwa kama wanawake walikuwa wanatembea bila kufunika uso zao, palikuwa hapo haja kwenda kuwatizama tena? Kama mtume karuhusu maswahaba wakawatizame wanawake bila kuwaoa, ni kwa sababu walikuwa wanatembea wamefunika mwili wao mzima. Kwa hiyo anamruhusu, ukitaka kumuoa mwanamke nenda kwao umtizame uso wake na vitanga. Hii ni dalili ya kuwa wanawake walikuwa wanatembea wanafunika mwili wao mzima. Sawa. Tayib. Wa an Aisha radhiyallahu anha hadithu qiswatiha ma'a ammiha min ar-radha'a wa huwa aflah, vile vile huyu bwana anaitwa Aflah, lamma jaa yasta'dhinu 'alayha ba'da nuzul al-hijab, bwana huyu alipokuja kwa Aisha akagonga mlango ili aweze kuingia baada ya kuteremka aya kufaradhisha al-hijab, falam ya'dhan lahu, mama yetu Aisha akakataa kufanya nini, kumpa idhini ya kuingia. Hatta adhna lahu nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka alipoingia nani, alipompa idhni mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana akaingia. Sawa. Qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, al-Hafidh ibn Hajar anasema wa fihi wujubu ihtijabi al-mar'ati min ar-rijal al-ajanib, katika hadithi hii ndani yake kuna ulazima wa mwanamke kujifunika mbele ya wanawake, ya wanaume ambao si mahram zake. Ndio maana mama yetu Aisha akakataa kufanya nini, kumfungulia yule baba ili asimuone. Sawa. وعن عائشة رضي الله عنها قالت vile vile mama yetu Aisha akielezea hali walipokuwa kihirimia umra au hija, tumeona kwa mtu mume kataza kufanya nini, kuvaa niqabu na magan kama mwanamke yuko nini muhrima kwenye hija au umra. Lakini sikia mama yetu Aisha anasema kana rukuban yamruna bina wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muhrimat, wakati tumehirimia ima umra au hija pamoja na mtume, wale wapita njia walikuwa wakipita mbele yetu wale wanaume, fa idha hadhau bina, wanapotufikilia sisi, sadarat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, mmoja wetu anakamata jilbabi yake anafanya kufunika sura yake, kwa sababu katika kwa kishahirimia haijuzu kufanya kabu. Lakini wanaume walikuwa wakipita mbele wanafanya aje, ile jilbabi wanaishusha wanafunika nini. Kisha anasema fa idha jawazuna kashafna, wanapotupita tunarejea tena kufanya nini, kuzipandisha. Hii ni dalili ya kuwa wanataka kufanya nini, wanafunika nyuso zao. Dalili ya mwisho kabisa, katika dalili nyingi tu tukazimaliza zote, ya mwisho kabisa, an Asma binti Abi Bakr radiyallahu anhuma anha qalat au anhuma qalat, Asma binti Abi Bakr anasema kunna nughatti wujuhana min ar-rijal, tulikuwa tunafunika nyuso zetu sempa kwa wanaume tunafunika nini nyuso zetu. Kwa hizi ni dalili ambazo zimekuja katika Qur'an na Sunna, bali katika kauli za maswahaba na wakeze maswahaba na bali na wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo panakuja mtu anakuambia masala ya hijabu, bwana kuna tofauti za wanazuoni. Vipi? Allah anasema wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, mkizozana katika jambo hilo, jambo mlirejeshe kwa Allah na Mtume, mtazame Allah akasema nini na Mtume akasema nini. Kwa ni lazima mwanamke wa Kiislamu, sawa ameshaolewa au hajaolewa, madam kisha baligh, ni lazima afunike uso wake mzima anapotoka, na anafunika mapambo yake yote anapotoka, mwili mzima, na kama afanye hivyo atambue kuwa anapata dhambi. Sawa, anasema Imam al-Khattabi rahimahullah, laysa li-ikhtilafu hujja, tofauti za wanazuoni sio hujja, sio mtu akuje tia wanazuoni mtalafautiana katika hili, la, tofauti za wanazuoni sio hujja, wa bayanu sunnati hujjatun ala al-mukhtalifain, lakini kubainisha hujja kwa watu wawili waliotofautiana au kubainisha sunna kwa watu wawili waliotofautiana ndio hujja. Usikuje ati wanazuoni mtafautiana, unaona hiyo sio hujja. Hoja ni wewe kubainisha sunna kwa wawili ambao wamefanya nini, wametofautiana. Kwa hiyo ndio masuala ya nini, ya hijab. Hijab ya mwanamke wa Kiislamu, kwa ni lazima mwanamke wa Kiislamu afunike uso mwili wake mzima kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu. Na akitoka bila kufunika uso wake atambue anapata madhambi na ataulizwa mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo leo ndio mwisho wa darasa, kwa sababu Ijumaa inshaallah nasafiri, inshallah Ijumaa inshallah nasafiri. Kwa inshallah hii siku yetu kama itabaki, tukirejea tutarejea kuendeleza nini darasa zetu inshallah, sababu Ijumaa narejea shuleni. Kwa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.